بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم. باب دې په بیان د حرمت د زکات کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والا آله او پال دا وی وهم بنو هاشم نو وی بنو هاشم دی و بنو المطلب اولاد د هاشم اولاد د مطلب دون غیرهم علاوه د بین نور نهي. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري وقال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن محمد وهو ابن زياد سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول جي فرمائے اخذ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما تمره راغستوا حسن بن علي رضي الله عنهما كجرا من تمر الصدقه د کجرو د زکاتنا معصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله حبيب ورته فرمایلی کخن کخن یا کخ کخ یا کخ کخ دا یو کلمه چې معصوم په رټل کیږي چې ګند سيزو نخري معنا سو او ترکه ورمی به پریز دا بچیا وی غرزو ارم بها و غرزو دا لالا حبیب ورتما علم تا بچیا تالا پتنشتا انا لا ناکل الصدقتا چی منگا صدق نخرو. دا حدیث دلیل لده دی چی پا نبی علیہ السلام و داغی پا اہل بیتو صدقنا روالا پاوی بان صدق درسنوا او پیو روایت کی دا سراغ نیدی ان الصدقه لا تحل لآل محمد صدقه او زکات حلال نه د پاره د آل د محمد صلى الله عليه واله وسلم. د آل نسوک مراد امام شافعي رحم الله جماعت د علما وي مراد بنو هاشم دي او بنو المطلب دي. ودا مذهب د امام شافعي رحمه الله چې دغه ته مراد دي. امام ابو حنیفه رحمه الله او امام مالک رحم الله او هم بنو هاشم خاصه د نه خاص بنو هاشم مراد دي. اب یاد آده چی دینا مراد صدقہ فرضیه دا کنفلیه دا امام شافی رحمت اللہ علیہ پا کدری قولو ندی ویٹولو کی شہید آده چی نفلی صدقم پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منوا او دا آل دا پارا حلالوا ادویم قول داوی چی پا دویم حرام دا و پا اون پا عالم حرام دا درم داوی دوی تا حلال دا و آل تیم حلال دا نو د نفلی بارکی دو علماء کرام دا قولو نو بنی هاشم ته صدقه مفروضه دا حلال نه دا و به قال حدثنا يحيى بن يحيى و ابو بكر بن ابي شيبه و زهير بن حرب جميعا وكيع عن شعبه بهذا الاسناد وقال ان لا تحل لنا صدقته بشك منشيو منت صدق حلالا لا من دار صدق حلالا لا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر او وی قاد سراج من مشنا قاد سراج نو دی عدین قلاهم عن شوبا فی هذا الاسناد كما قال ابن معاذ اننا لا ناكل الصدقا کوئی بیشک موږ نو خرو صدقا وی قاد سنی هارون بن سعید الایلی قاد سراج نو وقت قاد سن یمر ان ابا یونس مولا باهره ابي هريره رضی الله عنه حدثوا نبی حریرہ رضی اللہ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال اللہ حبیب فرمائی انی دچیم لانقلب الى اہلی واپزم کورتا فاجد التمرتا امومم کجرا ساقطتا علی فراشی چرا غرزی دنیوی زما پا بستری ثم ارفعوا به پور تکم لے آکولها چوی خرم ثم اخشا بیاو یریگ من تکون صدقتا اسی ندا چرت د زکاة کجورنی لصدقینی فالقیها نورتاوکم اغارتاوکم چیسی نچرت دانی او داد الله د حبیب به انتها تقوا او پرزګاری وا صدا به پر خدا دې کتاب وای چې کجورا او د دې غنته معمولی شه دا که چاو مندو نو د دې لانو نه په شریعت کې نشتا بلکې خوراکي حلال نه او په دې کې فلحال تصرف صحیح دی الله حبیب خودی وای چې پر خدا صدا د صدقین نی د دیو جنې نو پریږي غني چې دا نقطه دا وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام قال حدثنا معمر بن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر احاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والله قسم بالله اني لا انقلب الى اهلي زواف الزنبال بشتفاجد التمرتا نوغورم كجورا ساقطة لا فراشي سدا غرزي دنوي زما پا بستر يو في بيت يا زما پا كوركي فارفوها راپورتے کم لیا کلا کی اخرم ثم اخشا بیاو یریگ من تکونا صدقتا شدا چرت صدقنی فالقیها نورتاوکم وبه قرات سنا ابن يحيى قرابنا وكيم سفيان المنصور طلح ابن مصرف نانس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرتن وبه من كجور فقال وبه فرمائے لولا ان تكون من الصدقه کدایر نوی چی دابد صدقی نوی لاکن توها نخام خاداب ما خوڑلی و وبهی قرادسنا بو قریب قرادسنا بو سامان زائدت عن منصور انتو الحت ابن مصرف قرادسنا رسول مالک رضی اللہ تعالی عنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بتمرت بالطریق تیر شیو پیو کجور پلارا فقال لولا ان تکون من الصدقت لاکلتها فدائر نوی جداد صدقین بیما بخون لیوا وبهی قرار دسنا محمد بن المسنع ابن مشار قرار دسنا معاذ بن عشام قال حدسنی ابیم قطع دانان سن رضی اللہ عنو ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجد تمرتا ویمند کجورا فقال وی لولا ان تكون صدقه لاكلتها کچریدا يرن وجدا صدقه وین ما بخړله ابي قرادس عبد الله بن محمد بن اسماء الزبعي قرادسنا جويريت ون مالك بن جوهر عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب حدثوا ان عبد المطلب ابن ربيع ابن الحارث حدثوا قال وايده اجتمع راجم شيو ربي ابن الحارث او عباس ابن عبد المطلب فقال ادي ولي والله قسم بالله لو باسنا هذين الغلامين كچريولي گل مونگ دادوا نوجوانان قال لي ويزما بارك وي ربي ابن الحارث وللفضل ابن عباس انه ده فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ مبارک ہوئی الى رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فکلمہ دی دوڑ د اللہ د حبیب سره خبرو کې فامرهما نو مشران جوړ کې دا دوڑ اعلی هذه الصدقات فراتو لولو ددی زکاتونو فعد یا ما یودی الناسو نو دی داکڑی ویغچ خلکی پیغمبر تا داکی و اصوابا مما یسویب الناس او دی دوارا رسی دلی وی ددی اجرت تا آغچ رسی گی ورد آغچ رسی خلکو تا قال فبین ما هو فی ذالک فمن ددی کی چرئی داسی و جعالی ابن ابی طالب راغل ولی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ما فوقحف علیہما ادری دو پدی دوارو فذکر آلو ذالک دی دوار ورطدا خبر ذکر کا فقال علیون علی رضی اللہ عنہ لا تفعل ادا سمکوئی فواللہ ما هو بفاعل قسم فاللہ دا اللہ حبیب داسی کون کن دے فانتحاه ربيعه بن الحارث نقصت قدلرا يعني مخيل شودل عربي بن الحارث عرض له وقصده فقال ورتواي والله ما تصنع هذا قسم بالله صدا سنك منغمنك الا نفاست منك علينا مگر دو وجد حسد ستان اپ مونگوانی فواللہ قسم پا اللہ لقد نلتا حاصل کرے دیتا سوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرگنی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورا ستا غسخر جوڑ شوے دی اتا تیلور بی بی پنکا در کنی دا فما نفسناہو علیک نمو خود دی خبر حسد نه دکړه پتا نتو لمو لوي چې دی لګما قال علي نرسلوهما علي رضي الله عنه لوي لګي فاتلقات اليداد وارا واستجاري او علي رضي الله عنه دغه کړه خلګور یوسف درله پته ولګي چې پیغمبر علی سلام بسوي فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر کلچ نبی علیہ السلام دماس پخین مزکو سبقا ہوئی للحجرتی رواندشیو تی دا دوار حجری شریفی تا فقمنا نویدری دمونگا عندها دو حجری سرا تاجا چراغ نبی علیہ السلام فاخد بی آذاننا داد اللہ دا حبیب دا محبت انداز ویمونگی دا غگونو نونیو ثم قال ویوی اخرجا ما تصررانا رو با سیا چې کوم خبره مو فزړه کې پټکړي سده فار راغلي اخر جا رو با سیما تو سر رانی اغه چې تاسو په سینو کې پټوي ثم دخل بیا ورنن شو دخلنا عليه موږ ورنن شو او هو يومئذن او د نبی دې سلام په دا ورځ عند زینب بنت جحش د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره قال فتواکلنا الكلام مونږ اوس بار له اول ته خبره ثم تکلم احدنا وی زمونه خبره وکي فقال یا رسول الله وی وید الله رسولان تا بر الناس ته ډیر احسان کوونکې د ټول خلقنا و اوصل الناس او د ټولو نزیات خپل ولی ساتي وقد بلغنا النکاح او بشکم رسید لیو بلوغتا اگر آل تمخ کیوی ولو بعثنا هذین الغلامین کلا د غلامانو اطلاق پا بالغم کیگی سوچ مجھے ورطا کلا د غلامانو اطلاق دا په بالغ باندې کیږي فجئنا نمغ راغلی یولی مغ رسیدلی و بلوغ تا فجئنا راغلی یولی تو امرنا چه تا مشران جوڑ کی منگا علا بعدوی هادیه صدقاتی فبازید دی صدقاتو فنودی الیکا نمغ دا کتا تحبیما فما یودی الناس لکسنگ چه خلق دا کئی ونو سویبا کما یسویبون امونگ امد دینا سو مزدوری حاصل کولا کدی حاصل وی قال فسکت طویلا اللہ حبیب چپ شو دے روک دا زمانا حتی اردنا منگرا دو کانو کلمہو چی خبر ورسرو کو قال و جال زینبو شوروش و زینب بی بی تلمعی لینا منتے پلاسو اشارہ کولا من ورائی الحجاب دا پردینا پل اللہ تو کلمہو چی خبر ورسر مکوی دا اللہ دا حبیب سرہ وحی پی شورو دا قال سمدہ قال اللہ حبیبو ان صدقت لا تنبغی لآل محمد صدق مناسب ند آل دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا انما ہی اوساخ الناس دا خود خلقو خیریدی دا خود خلقو دا مالونو خیریدی پدې د دې مالونه پاکي نفسونه پاکي اے خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها دا خودی او صاف الناس ادعوا والي محميتا روغواړی ما ته محميا وكان للخمس او دې په خمس باندې مقررو او د نبی رې سلام او د دې د اهل بیتو ضرورتات با د خمس الخمس نه پوره کېدل و نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب دارا تر وغواړي قال فجاءه دعاړ الله حبيب ترال فقال لمحميتا لما محمیته وین کې هاذا الغلام ابنتک پنکا ور کدینو جوان تدلور یعنی فضل ابن عباس رضی الله عنهما تا فان کہو هغه پنکا ور کا او وی نوفل ابن الحارث تا ان کې هاذا الغلام ابنتک پنکا ور کدینو جوان تدلور لی وی زیات کم ها ربی ابن الحارث وی فان کهنی نماته پنکارا کا وقال لمحمیتا محمیته و اصدقانهما من الخمس کذا وکذا مہر ورک دویت د خمس نہ دمر دمرا دی دواړو طرف نہ قال الزهری ولم يسمه لی او ماته دا مسما کړن نه اے مہر ولد دی خمس نور کا نو دا اہل بیتو ضروریات بد دی نا پورکی دل دی وجن بازی فقہاو دا ویلی چی دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی اہل بیتو تا زکاة نشور کے دے حکم شرعی دے و دغه مروج بیت المال کې د خمس الخمس نا د دوی ضرورت به پوره کېدل اوس بیت المال نشتا او اهل بیت ته د خمس الخمس نا ورکړه نشتا نو اوس به علما په دې کې سوچ کړي چې اوس به څه کوي بیت المال نشتا یو سید دې غریب دې نو بنا بر ضرورت اصل حکم خود حرمت ته چې زکات په اهل بیت د نبی صلی الله علیه وسلم حرام او ناروا ده او بنا بر ضرورت چې کچره زکات ورنکې نو سبب اهل بیت سوال کوي اده سوال د ذلت نه ورته په عزت سره ک زکات چا ورکو نو دا خبر ډیره مناسبه ده نو امام طحاوی رحمه الله و ده احناف و نور علماء تردی چشان ورشای کشمیری رحمه الله پا دی زمانه که ده جواز طرف تلار ده او شوافیو که امام رازی رحمه الله حنابلو که ابن تیمیه و ابن قیم رحمه الله دیوی چی موجوده دور که ده دی احتیاج د وجنه چې بیت المال نشتا اکه د غریبانان زنانه وی سړی وی چې زکات نور کې نو کوسه په کوسه بسوال لودري د سوال د ذلت نور تخري چې په حیا سره سره زکات ورکی ادا فتوا د عربو د علما اومدا خدا بنا بر ضرورت تا وبه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي عن عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب اخبر رضي الله عنهما اخبرنا اباه شوالد دي ربيع بن الحارث او عباس بن عبد المطلب قال ویلیو عبد المطلب ابن ربیعتا و فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما تا ایتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوار لار شای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وساق الحدیث و حدیث بیان کرے بنہ حدیث مالکن فمثل دا حدیث دا مالک و کال فی فدی کیوئی فال قالیون رداؤو عزیز رضی اللہ عنہ خدای اول منکل خو پدای خونه لگے دا نو ورثاوی کو خپل صادر ثم استجالے او پاغي اڑخ لگولو وقال وی انا برو حسن القرمو زاب الحسن قرمم قرم ستوئے اے زڑوان دیم پمار فد امورو کے او زفرای کڑوان دیم نو قرم سید توی او اصل کې قرم وی فحل لبل او خانو کې چې کوم نروی اغه ته فحل وی اغه ته قرم وی اے و ایزاب الحسن القرمم سیدم رایامی پا امور و پرایا کی او پا معرفت کی زدتول و نروان دیم اباد ادا سمویلی یانا ابو الحسن القوم اضافت قوم تکڑے یعنی عالم القوم عالم د قومم وزورائهم داغئی کی درائی خاوندیم والله قسم بالله لا اريم مكاني زب جدا کېګم ند دې زين حتا يرجع اليكما ابناكما تر دې جواب شتا سودواړو تستا سودواړو زامن بحور ما په جواب حور معنا سوا په جواب دا غا بعثتما به شلي ګلي دي تاسو دا دواړه پاغه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تا